ہدایت نہیں دیتا. ظالم ظلم سے باز آ جائے توبہ کرے اللہ ہدایت دے گا. فاسد فاجر فسق و فجور کو چھوڑ دے توبہ کرے اللہ ہدایت دے گا. لیکن اللہ ظالم کو ظالم ہوتے ہوئے زبردستی ہدایت نہیں دیتا, فاسق کو فاسق ہوتے ہوئے زبردستی ہدایت نہیں دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے وہ ایسی گھٹیا شے تو نہیں ہے, وہ تو جو بھی مستحق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کو دیتا. اب سنیے اگلی آیت, اس وقت کا بہترین نقشہ جو آ رہا ہے. یہ تین آیات اس وقت پاکستان کے موجودہ حالات کی عظیم ترین عکاسی ہے. فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, تو تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے. روگ کیا ہے؟ نفاق. قرآن مجید میں جیسا میں نے کہا تھا نا, ٹی بی فرسٹ سٹیج, سیکنڈ سٹیج, تھرڈ سٹیج, واقعتاً یہ مرض ہے, نفاق مرض ہے. پہلی سٹیج جبکہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے, دوسری سٹیج جبکہ جھوٹ کے اوپر قسمیں کھانی شروع کر دی, تیسری سٹیج یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے دین کے دشمن بن گئے. ان کی وجہ سے ہمیں مصیبتیں پڑ رہی ہیں, ان کے دشمن بن گئے. یہ دیکھیے, فطر الذین فی قلوبہم مرض, یہ مرض کا لفظ ہے, سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں موجود ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں میں روگ تھا, اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا. فطر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم, تو تم دیکھتے ہو یا دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں یہ روگ ہے, بیماری ہے, منافقت ہے, وہ انہی میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. یسارعون فیہم, بھاگ دوڑ کر انہی کی پناہ گاہ میں جاتے ہیں, دوڑتے ہیں انہی کے پاس. کرگل کا معاملہ ہوا تو دوڑ کے بھاگ گئے, آپ کے وہ وزیر اعظم جو پہلے تھے وہ بھاگے ہیں جا کر کس کے پاس؟ کلنٹن کے پاس. مذاق اڑوایا, میرے ساتھ فوٹو سیشن چاہتا تھا نواز شریف, کیسے کیسے فکریں اس نے چست کیے. چھٹے کے دن خاص طور پر گیا ہے. یہ ہے ہمارا وقار, یہ ہے ہماری عزت, اور اب جو اس نے کیا, اب تک پالیسی اور تھی, ایک دم گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیا. حالانکہ ابھی تک طالبان کی حکومت کا جو سفارت خانہ ہے موجود ہے, ہمارے واحد ملک ہے دنیا کا جس کے جہاں پر سفارت خانہ رہ گیا. اب سعودی عرب اور امارات کا کیا شکایت ہے, تو ان کی جیب میں ہے, امریکہ کی جیب میں, ان کی حکومت امریکہ کی وجہ سے قائم ہے, ورنہ کبھی کی ختم ہو گئی ہوتی. ان کا سر, ان کی جوتی انہوں نے مار مار کے جو ہے سارا ان کو, یعنی ان کا دولت بھی اپنے پاس گھسیٹ لی ہے. جنگ کے سارے اخراجات جو ہے خرید کے جنگ کے انہیں سے وصول کیے اور اپنی اکانومی کو بہتر کیا, لیکن یہ کہ گھستے انہی کے اندر, جاتے پھر ادھر ہی. فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى نُصِيبَنَا دَائِرَةٌ, کہتے کیا ہیں, ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی بہت بڑی مصیبت ہم پر آ جائے. بتائیے 100% یہ اس وقت کی پوزیشن نہیں ہے؟ یہ وہ الفاظ تھے جو میں کہہ کے آیا تھا مشرف صاحب سے, رو در رو, کیونکہ انہوں نے جب بلانے شروع کیے تھے کچھ گروپس کی شکل میں تو میں حیران ہوا مجھے کیسے یاد فرما لیا, اور وہ بھی علماء اور مشائخ کی محفل میں. میں نہ علماء میں سے, نہ مشائخ میں سے, نہ تین میں, نہ تیرہ میں. اس سے پہلے آگرہ جاتے ہوئے انہوں نے علماء اور مشائخ کو یاد فرمایا تھا تو مجھے یاد نہیں کیا تھا. اس مرتبہ اللہ نے بات کہلوانی تھی, ڈنکے کی چوٹ کہہ کر آیا. اگر آپ نے ساتھ دیا ٹھیک ہے, جو آپ میزانیہ نفع و نقصان رکھ رہے ہیں ہمارے سامنے, ساتھ دینے میں یہ یہ یہ یہ یہ فائدے ہیں اور ساتھ دے دیں گے یہ یہ یہ یہ اندیشے, یہ نقصانات تھے. میں نے کہا کہ پرویز صاحب, اگر تو معاملہ صرف مادیات کا ہو اور صرف فوری نتائج پیش نظر ہو, تو آپ کا یہ فور نگیس کا جو ٹیبل ہے, یہ میزانیہ نفع و نقصان 100% درست ہے. لیکن اگر مادیات سے اوپر اخلاقیات کا بھی کوئی دائرہ ہے, عدل و انصاف کے بھی کوئی تقاضے ہیں, غیرت و حریت کے بھی کوئی تقاضے ہیں, غیرت اور حمیت کے, اور اس سے بھی اوپر اللہ کے دین کے بھی کوئی تقاضے ہیں, تو آپ کی یہ بات 100% غلط ہے. اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں, اگر آپ نے ساتھ دیا تو آپ عدل اور انصاف کے مسلمہ اصولوں سے غداری کریں گے. یہ لفظ میں استعمال کیا, بہت زور دے کر کہے, اور آپ غیرت اور حمیت کا جنازہ نکال دیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فوری طور پر تو شاید امریکہ کی چھتری کے نیچے آ کر کچھ آپ کو سہولتیں حاصل ہو جائیں, لیکن اگلا ٹارگٹ آپ ہیں, لازمن ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ کل مجھے تقریر کرنی ہے مفصل, اصل میں کون کروا رہا ہے, یہ کردار کون ہے, کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں, یہ کل بیان کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کا ٹارگٹ آپ کا ایٹمک پروگرام اور آپ کا جہاد، یہ جو کشمیر میں آپ جہاد لیے پھرتے ہیں، یہ آپ کا سیکنڈ ٹارگٹ ہے. اور اگر ڈی سٹیبلائز ہو گیا پاکستان تو شاید پاکستان کا خاتمہ ہی ہو جائے، یہ صورت ہے. اور تیسری بات میں نے یہ بھی کہی تھی آخری، کہ مجھے اندیشہ ہے پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ عوام میں غیرت ہے، دینی جماعتوں کے اندر غیرت اور حمیت ہے. چاہے یہ کہ افسوس ہے، افسوس ہے، وہ جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر آ گئی تھی، دفاع افغانستان کونسل بنی تھی 10 جنوری کو اس سال کے جب سینکشنز لگے تھے، اس میں سب جماعتیں تھیں، جے یو آئی دونوں تھیں اور جماعت اسلامی بھی تھی، ہم بھی، ہماری جماعت چھوٹی ہم بھی شامل تھے، اور بھی جماعتیں تھیں، اہل حدیث بھی تھے. لیکن یہ کہ اس کے بعد اب ایسا ہوا کہ چند جلسے تو اس دفاع کونسل کے تحت ہوئے ہیں، لاہور میں ہوا ہے، اس میں بھی میں شریک ہوا، پشاور میں ہوا، وہاں پہ حالانکہ میرے اوپر پابندی لگا گئی داخلے کی، لیکن چونکہ مجھے علم نہیں تھا، میں تو چلا گیا تھا ایک رات پہلے، اور اخبار میں میں نے پڑھا پابندی ہے، تو میں نے کہا پابندی داخلے کی تھی، وہ تو ہو گئی، وہ تو میرے اطلاع میں آئی نہیں، تو تقریر پر تو پابندی لکھی ہوئی نہیں ہے، تو میں خفیہ راستوں سے مسجد میں پہنچ گیا، تقریر کی میں نے، باہر ناکہ بندی کر رکھی تھی، حیران ہو کر آئے کہ یہ کہاں سے پہنچ گیا، بہرحال وہاں بھی تقریر کی ہے. لیکن اس کے بعد ایک جلسہ ہونا تھا کراچی کل، اسی متحدہ، یہ جو ہے افغان کونسل، افسوس ہے کہ وہ نہیں ہوا، اس کے بجائے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئٹے میں کیا، بہت بڑا کیا، اس میں کوئی شک نہیں، جماعت اسلامی نے آج ملتان میں کیا، بہت بڑا کیا ہے، اچھا ہے، اور فضل الرحمان صاحب نے آج کیا ہے، پھر وہاں پنڈی میں کل کیا تھا غالباً، اور آج پشاور میں کیا ہے، جماعت اسلامی جلسہ کر رہی ہے شاید 12 تاریخ کو جو جمعہ آ رہا ہے، چلیں علیحدہ علیحدہ ہی صحیح، لیکن دینی جماعتیں اس کام میں از خود جمع ہو رہی ہیں. اللہ کرے کہ یہ جماعتیں جمع ہو کر پہلے اس ملک میں اسلام نافذ کروائیں. جب تک یہ منزل درست نہیں ہوگی، جب تک یہ انقلاب یہاں نہیں آتا، تو ظاہر بات ہے مشرف ہٹ بھی گیا، قاضی حسین احمد صاحب نے کہا ہے مشرف صاحب آپ کی حکومت ختم کر دیں گے تو کوئی اور آ جائے گا، اسے کیا فائدہ ہو. نظام لاؤ، نظام بدلو، متحد ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، اور یہ پاور پالیٹکس کو چھوڑو، نکلو میدان میں آؤ اللہ کے دین کے لیے کہ نافذ کرو یہاں پہ اسلام. اور پھر یہ کہ افغانستان جہاں شریعت اسلامی نافذ ہوئی، اور پاکستان یہاں بھی شریعت نافذ ہو، تبھی تو جوڑ بیٹھے گا نا، ورنہ ہمارا سیکولر نظام، ہماری ٹی وی، ہمارا ریڈیو دیکھے، وہ تو کوئی اسلام کا نقشہ تو نہیں ہے، تو اس حوالے سے کیسے جوڑ ملے گا. حالانکہ میں نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کا جو ہے کانفیڈریشن قائم ہونا چاہیے، لیکن اس کا من درچے خیال ہے، مفلک درچے خیال، میں کیا سوچ رہا تھا، ہو کیا گیا ہے. تو میں نے کہا تھا، لکھا تھا ایک مضمون میں، فرینڈ از ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ. ارے مشکل وقت میں آگے پیچھے ہٹ گئے غیرت کے خلاف، یہ حمیت کے خلاف، یہ غیرت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے. دیکھیے وہی الفاظ ہیں، یسارعون فیہم، گھسے جا رہے ہیں انہی کے اندر، یقولون نخشا ان یصیبنا دائرہ، ہمیں ڈر ہے بہت بڑی مصیبت آ جائے گی، ہمارا ایٹمک جو صلاحیت ہے وہ ختم کر دی جائے گی، ہمارا جہاد کشمیر ختم کر دیا جائے گا، ڈسٹیبلائز ہو جائیں گے، ہمیں مفلوک الحال بنا دیا جائے گا، ہمارا بائیکاٹ ہو جائے گا، ہمارے اوپر اور سینکشن لگ جائیں گے. میں نے کہا تھا یہ ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں غلط نہیں کہہ رہے، آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ان کا ساتھ دینے میں ٹھیک ہے، حلوا ہے، آ رہے ہیں اتنے کروڑ ڈالر ادھر سے آ رہے ہیں، اتنے کروڑ ادھر سے آ رہے ہیں، اتنے کروڑ شیڈیول ہو گئے، اتنا یہ ہو گیا، فلاں سینکشن اٹھ گئی، فور اور اٹھ رہی ہیں، یہ سب کچھ ہوگا، کفر کا ساتھ دیں گے تو یہ ہوگا، دودھ ملائی آپ لے لیجئے، لیکن کب تک، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. یہ جو عالمی اتحاد قائم ہو رہا ہے، یہ صرف افغانستان کے لیے نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں 10 سالہ جنگ چلے گی، افغانستان بیچارہ کیا ہے، چڑیا، باز کی اور چڑیا کی جنگ ہو رہی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ چاہے دو اور کر دے، وہ چڑیوں کے ذریعے سے ہاتھیوں والوں کو جو ہے شکست دے دی تھی اس نے، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، کوئی ادب نہیں، اللہ تعالیٰ دوبارہ دہرا دے، وہی صورت دوبارہ پیدا کر دے اللہ. لیکن یہ کہ عام حالات میں دیکھیے تو افغانستان کی حیثیت کیا ہے، کیسے کیسے اسلحہ، کیسے کیسے بمبار، خوفناک قسم کے ہوائی جہاز، اور کتنے بڑے بڑے جو ہیں ان کے یہ جو ایئر کرافٹ کیریئرز جو ہیں وہ آ رہے ہیں، جہاز سمندری، اللہ اکبر، کس کے لیے، افغانستان، وہاں کیا برباد کرو گے، وہ تو پہلے ہی برباد ہو چکا ہے، انسانوں کو مار دو گے، اللہ اللہ خیر، اللہ اور کیا رہ گیا، وہاں ہے کیا، وہاں ठीक है तुमने अगर बमबारी की थी, अगर इराक पर 10 साल पहले बमबारी की थी तो उसके बाद तो बहुत कुछ था, तुमने तहस नहस किया, यहां है क्या? लेकिन असल मसला मेरा और आपका है, हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम जिम्मेदार हैं। इल्ला यह कि वो कली पूरी कुव्वत के साथ आपका है, हम साथ नहीं है। ये यकजहतियां जो इन्होंने मनवाई है यहां पर, हम उसके खिलाफ है। हमारी यकजहती तालिबान के साथ, इस्लाम के साथ होनी चाहिए, अदल और इंसाफ के साथ होनी चाहिए। उन्होंने कह दिया था तालिबान ने पहले ही, सबूत पेश करो हम हवाले कर देंगे, और आज तक कोई सबूत नहीं है। ये कहा, अब भी बरतानिया ने कहा है कि सबूत नहीं है, ये ऐसा सबूत नहीं है। अमरीका खुद कह रहा है कि जिसकी बुनियाद पर अदालती कार्रवाई की जा सके, ऐसा सबूत नहीं है। तो ऐसे सबूत के बगैर कैसे किसी को मुजरिम ठहरा दिया जाए? और जो ये ग्रुप गया था जिसमें मैं भी था, उलमा और मशाइख, उनमें से हर शख्स ने यह कहा था कि जनाब जर्नैल साहब, जब तक इल्जाम हो, जुर्म साबित ना हो, वो मुल्जिम होता है, मुजरिम नहीं होता, मुजरिम को सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन यह कि टीवी के ऊपर बताया गया कि सब लोगों ने जो है उनके साथ जो है उनकी राय में राय दी है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊ, मैंने तो जिस शोर के साथ ये कहा था, यह गद्दारी होगी। नजरिया पाकिस्तान से गद्दारी, इस्लाम से गद्दारी, और सदाकत और हक और अदल और इंसाफ के तकाजों से गद्दारी, और इसका अंदेशा है कि पाकिस्तान में खाना जंगी हो जाए। ये अल्फाज में क्या क्या आया था? तो फरमाया, फतरल लजीन फी कुलूबिहिम मरदुन युसारिऊन फीहिम, तुम देखोगे जिनके दिलों के अंदर रोग है, निफाक है, वह उन्हीं के अंदर घुसे जाते हैं, पनाहगाह उन्हीं को बनाया हुआ है। तकुलूना नक्शान तुसी बना दायरा, कहते हैं अंदेशा है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत गर्दिश जमाने की हम पर ना आ जाए। फअसल्लाहु अन यातिया बिल फतह औ अम्रिन मिन इंदही, बड़ी प्यारी आयत है इस वक्त के मौके के हिसाब से, मेरे दिल में उम्मीद के चिराग रोशन हुए, हो सकता है अल्लाह ताला फतह अता फरमा दे अहले ईमान को, या अपने पास से कोई और ऐसी बात पैदा कर दे जो मैंने अभी कहा, असहाब फील का वाकया हो सकता है। जमल के माली अगर बना ले मुआफिक अपना मिजाज, अब भी चमन में आ सकती है पलटकर चमन से रूठी बहार, अब भी, और आज भी हो जो बराहीम का ईमा पैदा, आ कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान पैदा कर सकती है। अल्लाह की कुव्वत खत्म नहीं हुई है, वल्लाहु वासिउन अलीम, उसकी वसतें, उसकी कुव्वतें, उसकी कुदरतें, उसके इख्तियारात अता है। हो सकता है कि अल्लाह ताला फतह ले आए, ये समझ रहे हैं मुनाफिक के फतह उन्हीं की होगी, क्या पता उन्हें जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ जाए।